6. Radosław Mrusy, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wybierają nowy parlament, ale nie wszędzie. Nie będzie głosowania na wschodzie, gdzie trwają walki. Szef ludowców zagrzewa do boju. Nie czas dzisiaj na swary i kłótnie. Czas na wspólną pracę. To w ramach wyborczej konwencji PSL-u. Poszukiwania awionetki, maszyna z Niemiec zaginęła nad Zalewem Szczecińskim. Początek głosowania już za niespełna godzinę. Na Ukrainie czas decyzji. Ukraińcy wezmą udział w przyspieszonych wyborach do parlamentu. To pierwsze wybory po rewolucji na Euromajdanie, po odsunięciu od władzy Wiktora Janukowycza, po przejęciu Krymu przez Rosję i w obliczu walk na wschodzie kraju. Piotr Pogorzelski. Wybory nie odbędą się jednak we wszystkich okręgach na Krymie i w niektórych w obwodach donieckim i ługańskim. Oznacza to, że do parlamentu trafi o 27 deputowanych mniej niż zazwyczaj, czyli będzie ich 423. Centralna Komisja Wyborcza skarży się też na ataki internetowe, choć na razie serwery dają sobie radę z nadzwyczajnie dużą liczbą wejść. Zapowiada przy tym, że wyniki wyborów powinny być znane do środowego wieczora albo czwartku rano. MSW to ostrzega przed możliwymi prowokacjami w dniu wyborów w strefie operacji antyterrorystycznej. Na razie aktywność bojówkarzy spadła, choć i tak w ciągu ostatniej doby rannych zostało 10 żołnierzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według sondaży zdecydowaną większość w nowej Radzie Najwyższej zdobędą siły dążące do integracji z Unią Europejską. Największe poparcie ma prezydencki blok Petra Poroszenki, który może uzyskać około 30% głosów. A w Polsce wybory za 3 tygodnie, kampania trwa i widać ostre starcie do linii PSL-SLD. Ludowcy spotkali się na konwencji w Warszawie, a działacze lewicy przypominali słowa ministra rolnictwa, który frajerami nazwał rolników, którzy sprzedają jabłka po 12 groszy za kilogram. Apelowali także, aby rolnicy nie głosowali na stronnictwo. Ksenia Maciczak. Kiedy ludowcy przygotowywali się do konwencji, za oknami Sojusz Lewicy Demokratycznej namawiał do niegłosowania na PSL. Powodem były oczywiście słowa Marka Sawickiego, ale ten już za nie przeprosił, dlatego w jego obronie stanęli koledzy. Szef Rady Naczelnej Partii Jarosław Kalinowski apelował do Leszka Millera, by nie okłamywał wyborców, bo jeśli... Miller myśli, że uda mu się przefarbować i rolnicy będą go od dzisiaj postrzegać jako przyjaciela rolników, to się głęboko myli. A kilka minut później na scenę wkroczył sam Janusz Piechociński i apelował. Nie czas dzisiaj na swary i kłótnie, czas na wspólną pracę, bo tam na dole nie startują Kopacz, Kaczyński, Miller czy Piechociński. Samorządowcy to ludzie, którzy budują fundament Polski. Być może dlatego minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o wynik wyborczy, odpowiedział tak. Trzecia pozycja w wyborach do sejmiku i na taką, na powtórkę z tego liczymy. Ale jak zastrzegł, niezależnie od wyniku, pozycja prezesa ludowców jest stabilna. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Niemiecka awionetka zaginęła nad Zalewem Szczecińskim. Wieczorne poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Nad ranem mają być wznowione. Na pokładzie maszyny był prawdopodobnie jeden pilot. Niewielki sportowy samolot wystartował z lotniska na wyspie Uznam i bardzo szybko zniknął z radarów. Rozpoczęto poszukiwania na lądzie i na wodzie z udziałem m.in. śmigłowca Bundeswehry. Niemcy poprosili także o pomoc polskie służby ratownicze. Teraz Rzym i kultura. Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmowego rozdane. Co ciekawe, w 9. edycji przyznawała je festiwalowa publiczność, a nie jury. Ale to nie jest jedyna zmiana. Filmowe święto mocno odczuło gospodarczy kryzys. Marek Lenert. Z powodu kryzysu tegoroczny festiwal przez długi czas stał pod znakiem zapytania. Doszedł w końcu do skutku, choć rezultatem poważnych oszczędności był wygląd samych nagród. Statuetka Marka Aureliusza ustąpiła miejsca skromnej płaskorzeźbie, dzięki czemu wystarczyło ich dla wszystkich laureatów. Dominowały kinematografie Chin, Indii i Wielkiej Brytanii. Bez nagród pozostali Włosi, bo nawet wyróżnienie za najlepszy film włoski zdobył mieszkający w Rzymie Amerykanin Rowan Johnson. Główną nagrodę zaś przyznano angielskiemu filmowi Trash, śmiecie, nakręconemu w slumsach Rio de Janeiro. Tradycyjnie już nie było żadnego filmu z Polski. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze na przemian chmury i przejaśnienia. Na Wybrzeżu i Pomorzu miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. No i zaczniemy tak po prostu, na dobry początek, utworem, który 7 lat temu znalazł się na szczycie listy przebojów programu trzeciego. Nawet nie chcę, by skończyło się. Chyba w marcu gdzieś nad ranem zabujałam się, to fakt. I do dziś, po dziś dzień już tak mam. Zabujałam się nad życie, tak na amen, pogrób tak i miły. Proszę bardzo, Wojtek Waglewski, Lidia Pospieszalska, muzyka, słowa oczywiście Wojtek Waglewski, że historia lubi się powtarzać, to Lidki Pospieszalskiej kolejny utwór na liście przebojów. Mamy nadzieję, że historia powtórzy się, ale żeby tak stało się zadość temu, co mówię moi drodzy goście, Lidka i Marcin Pospieszalscy, witam was. Tak szybko chciałam was zapowiedzieć. Dzień dobry, bo to wczesny ranek. Dzień dobry. Pamiętacie? No, nie mieliśmy okazji wtedy jakoś tak na żywo rozmawiać. Pamiętacie ten moment, kiedy właśnie utwór Ina Ye wspiął się na sam szczyt? Jasne, że pamiętamy, bo już mi się to drugi raz nie zdarzyło. Także to póki co będę pamiętała. To taki świąteczny dzień chyba był. Tak, to była Wielkanoc. No to tym bardziej. Chociaż nikt w Wielkanoc nas wtedy nie słuchał, akurat radia, ale dotarło to do nas i byliśmy bardzo... Ktoś słuchał i nam przekazał. Ale czy to jest tak, że taka, no nie nagroda, ale takie wydarzenie jest pewnego rodzaju na przykład potwierdzeniem, czy utwierdzeniem się w tym, że tak, to był dobry pomysł, żeby teraz taką płytę wydać właśnie. Mówisz, że na tamten je, czas, tak? Ona inna je. To znaczy nie, to nie był pomysł związany z tym, że teraz i wydać, tylko to po prostu się wreszcie skończyło i ta płyta wyszła. I to był ten czas. I no, te utwory moje rodzą się z mozołem, przyznam szczerze. To zostańmy jakoś jeszcze chwilę tak. Przy tej pierwszej, bo to była twoja pierwsza solowa płyta, choć tak naprawdę no, śpiewasz od zawsze. No, to takie już banalne stwierdzenie, że śpiewam od dziecka. Chyba wszyscy tak mają. No nie wszyscy. No ale nie wszyscy też najpierw studiowali geografię, a potem nagle z Wielkopolski do Małopolski. No ja mówię o tym śpiewaniu, to ja mówię o śpiewaniu na przykład na drodze brzozowej, w drodze do szkoły. Tam miałam 2 kilometry drogą polną, no i cały czas tam śpiewałam. Więc to jest takie moje śpiewanie od dziecka. A profesjonalnie, no to rzeczywiście dopiero po geografii. No to proszę bardzo, po geografii profesjonalnie można śpiewać. Litka, te piosenki dojrzewały w tobie tak powoli, melodie, które śpiewałaś jeszcze na przykład synom jako kołysanki. Synom jako kołysanki. Akurat chyba te nie, ale przy nich one powstawały, no bo oni byli wtedy rzeczywiście mali i fortepian był w dużym pokoju. Czasami zasypiali, no czy wtedy oni oczywiście spali w innym pokoju. No tak czy owak powstawały w tym czasie. My się tutaj spotykamy nieprzypadkowo, nie tylko z powodu tej piosenki, która wspina się obecnie na szczyty listy i tak czekamy, czekamy tak powoli, Marcin. Bardzo optymistycznie. Bardzo optymistycznie, no bo piękna jest, jeszcze do niej powrócimy, ale Marcin, przywiozłeś nowe projekty. Bo to tak się rodzi kolejna płyta w końcu po 7 latach. Litkowe? Litkowe. Litkowe. Ja przywiozłem to na płycie. Dzisiaj w nocy to zgrywałem na płytę. To jeszcze nie są zgrania takie, na którym się siedzi bardzo długo. To jest coś, co tak jeszcze z kuchni trochę wynieśliśmy muzycznej. Ale są. Ale powiedzcie, to jest tak, że razem, bo wiele projektów to są wasze wspólne projekty muzyczne, albo tak wzajemnie inspirujecie się w tych projektach, a akurat przy tej płycie, która teraz się rodzi, to jest tak, Litka, że ty gdzieś masz w głowie muzykę, a Marcin gdzieś tam dopomaga, gdzieś swoje własne inspiracje dorzuca. Jak to wygląda? Nie, teraz to wygląda trochę inaczej niż przedtem, bo Litka ma już gotowe utwory i ja właściwie jestem techniczny, to znaczy pomagam przy cięciu tego na śladach albo coś. Litka sobie sama komponuje wszystko. Wołam go na przykład, jak to przesunąć, jak to zrobić? Mówię, dlaczego mi się tutaj nie przesuwa w komputerze? Bo czemu mi się to nie zmiotowało? I jak go co chwilę wołam. Zmiotowało, czyli jak to? Ściszyło. Tak, jak będzie to wyłączyło zupełnie, nie? Zmiotować, to znaczy wyłączyć ścieżkę jakąś. Wszyscy wiedzą, co to jest miód. Wszyscy znają angielski. No. Stłumić. Tak, stłumić. Znaczy, no, aż tak optymistycznie to też nie jest, bo już w takiej końcowej fazie rzeczywiście Marcin jest bardzo potrzebny. Część rzeczy nagrywaliśmy w studio z wszystkimi muzykami, więc tam też są ich dźwięki. Pomimo, że to są moje kompozycje i aranżacje, to jednak oni tam coś swojego dodają i improwizują. Bo właściwie... Ta płyta jest bardzo dziwna, bo ona jest poskładana z utworów, które są bardziej robione w domu przeze mnie i takich, które nagrały część, których części nagrane są w studio przez muzyków żywych. I na przykład dotychczas nagrywali Tomek Basiuch, Kamil Cudzich, Łukasz Kluczniak, Zuzia Tomaszewska w jednym utworze, no Marcin Pospieszarski oczywiście, Bester, Jarosław Bester w jednym utworze solo zagrał, Michał Żak zagrał solo, Marcin mówi jakiegoś, Nikodem Pospieszarski zagrał, proszę czyli bardzo. Mój syn. Jak gościnnie. Gościnnie. No ja oczywiście też grałam. W jednym utworze recytuje znakomity aktor Marek Siosarski. I może jeszcze kogoś nie pominęłam. Na pewno nie, na pewno kogoś pominęliśmy. To jeszcze Daga Gregorowicz. A zawsze przy okazji tych utworów na pewno to jeszcze wyjdzie. W takim razie pierwszy utwór, może z tych, które Marcin przywiozłeś. Utwór numer jeden, ja go tak zatytułowałam. Czy on ma już tytuł? Właściwie gdzieś ma, bo dziwo, złożyłam ten utwór kiedyś w ZAX-ie, ale nie mogę sobie przypomnieć. No to najpierw posłuchajmy. Walc. Walc w muzycznych rozmowach. Pięknie. Bardzo ładny tytuł na przyszłość. Bardzo ładny tytuł. Ale powiedziałeś, że właściwie to tak. Jaki jest utwór, to idziesz w tango. O, to przed chwilą tak rozmawialiśmy sobie. Znaczy, jak jest muzyka, często jest tak, że się nie oglądam, czy wokół mnie jest jakiś partner, czy nie. Po prostu mnie to porywa. Uwielbiałam kiedyś tańczyć i owszem, fajnie się tańczy z kimś, ale to taka słowiańska natura wychodzi z ciebie. Słowiańska, nie wiem, co tak, to znaczy słowiańska natura. Muzyka i taniec od razu. Myślę, że to jest takie ogólne. Lidka, te utwory, ten, który teraz usłyszeliśmy i ten, który słuchacze już dobrze znają, tutaj te podróże na chmurze, to są utwory bardzo filmowe. Ten właściwie, Marcin, tak, filmy z lat 60., 70., komeda, tak, tak. Obrazek. Może to też wynika z tego, że ja bardzo dużo słucham muzyki instrumentalnej generalnie i nawet to, że ja tutaj śpiewam bez tekstu, tylko właściwie są to wokalizy, to troszkę jest też tak, że ja tak bardzo to lubię robić, że dla mnie głos również jest instrumentem, z którym można wyprawiać wszystko, nie? Niekoniecznie musi być tam tekst, czyli może być melodyczny, no jak jeden z instrumentów dętych po prostu. No właśnie, bo teraz też mówiliśmy o tym, że coraz mniej jest utworów też instrumentalnych, które mają linię melodyczną, ładną, melodyczną linię, której się słucha, melodię, która żyje własnym życiem. Marcin, ty jako kompozytor wielokrotnie. A ta Lidka słusznie zauważyła przed chwilą właśnie, że teraz są krótkie motywy, najlepiej na jakimś rytmie fajnym lub mniej fajnym, ale z reguły... się 100 razy powtarzają. Tak, to się powtarza się 100 razy i to jest piosenka. A gdzieś... No, czy powstają teraz takie melodie, nie wiem, jak Let It Be Beatlesów, albo co, no nie wiem, no dobrze, albo Kilara, Noce i Kilara, dnie tematy nawet, filmowe. Tak, tematy filmowe przecież śpiewane były wielokrotnie. No i nasze piosenki, które w latach 60. no rzeczywiście Warska, jesteśmy w stanie zaśpiewać Kurylewicza, no genialne tematy. Nad kapuletnich i mądakich domem. No, słuchaj, no to po prostu... Hrabina Kosa. Tak, aż dreszcze przechodzę, jak sobie człowiek przypomni tą muzykę i ten nastrój, który był wtedy i no i fajnie byłoby, gdyby ta się tak zachwycamy, bo rzeczywiście do nas docierają tak sporadycznie te rzeczy i nagle zaczynam się wsłuchiwać i mnie, matko, jaka harmonia. Że po prostu na co dzień niestety nie słyszymy wyrafinowanych, powiedzmy, nie, sobie kiedyś, tak? Rzeczy, jak kiedyś były, a właściwie one, pamiętam, że one były, otaczały nas, nie było takiej bardzo uproszczonej muzyki, jak jest teraz, tak popowej, nie? I jak poleci taki jakiś... Jakiś tekst, to nagle się go wyławia i po prostu i słucha się go naprawdę z takim większym zaangażowaniem niż kiedyś, bo mówię, kiedyś mieliśmy to, a teraz jest to... Intuicyjnie idziesz w tym kierunku właśnie, takiej tęsknoty za ładną melodią. Nie wiesz, chyba to nie jest tak. To jest po prostu człowiek idzie za tym, co tam ma w sercu, co się osłuchał, po prostu z czym się osłuchał od kiedyś i to z niego wychodzi. To jest bardzo ważne, czego muzycy młodzi, znaczy młodzi ludzie słuchają, nie? To kiedyś wyjdzie. Ale to słuchasz przecież najróżniejszych rzeczy i ten na tej twojej pierwszej płycie i bossanowy, i jazz, najróżniejsze style też ludowe. Powinno się na to zdecydować. I afrykańskie, właśnie. Ale tam gdzieś ta muzyka melodyjna z tym posmakiem takim słowiańskim, no tak najbardziej się przebije. I drzemie w tobie. Aż się dziwię, bo po prostu tej muzyki w sumie zabrakło już w naszej ojczyźnie. Może dlatego? Nie, no jest. Ja myślę, dopiero, że mamy wszyscy głęboko w duszy. Teraz odzywa się bardzo sporo ludzi młodych, którzy odtwarzają. No ale ja to pamiętam tylko z dzieciństwa. To, co będzie wyróżniać ten album od poprzedniej płyty, to właśnie to, między innymi, że będzie mniej tekstu albo bardziej wokalizy niż teksty napisane specjalnie na tą płytę, zamówione, tak jak było przy okazji Inaje? No, powiedzmy, że połowa piosenek będzie, że to będą piosenki i będą teksty, ale są to rzeczywiście muzyka skomponowana do wierszy, czyli do gotowych utworów. Nie tak, że ja rzeczywiście zamawiałam. No, poszłam tym razem w ten sposób, bo pojawiło się kilka wierszy, na przykład Grzegorza Żaka i zachwyciły mnie one i po prostu bardzo jakoś zainspirowały do muzyki. Kolejny utwór zatytułowany 15. A co to takiego? 15. No, to jest roboczy tytuł, dlatego, że jest na właściwie nie powinnam zdradzać, powinnam tu zadać pytanie koronne, na ile jest ten utwór? Jakie ma metrum? Jakie ma metrum, ale okazuje się, że... A tytuł zdradza. Znaczy, no nie do końca, bo tam jest część również na 7, więc... Ale załóżmy, że jest ale to 15. Na 7 już raz był. Na 7 był, to teraz będzie na 15. to była jazzowa wersja na 15. Bardzo jazzowa twoja. No tak, musi taki jeden utwór być, bo ja jazz również kocham. I taki trochę popisowy jest ten numer. Popisowy, jazzowy na płycie. Nie ukrywam, że sprawiający mi trudność, muszę się zawsze do niego przygotowywać, bo czasami go wykonujemy. Sama go wymyśliłaś. Wymyśliłam go bardzo mozolnie i powoli, bo to... A co innego go wykonać? Ale on jest też taki właściwie filmowy. Tak naprawdę to są takie tematy, które, tak jak Marcin, za czasów dobrej muzyki filmowej, temat filmowy żył własnym życiem. Tak. I do dzisiaj jesteśmy w stanie je zaśpiewać. Co ciekawe, czy nam się kojarzą, leci coś i jesteśmy w stanie od razu je zlokalizować. No w Polsce mieliśmy, nadal mamy jeszcze paru twórców, którzy potrafią tak pięknie jakby coś napisać. Glitka, no to idziemy w stronę muzyki filmowej. Proszę bardzo. A ja nie miałem doświadczenia z filmem. Wiem, jak trudno jest znaleźć coś, co zogniskuje uwagę widza też. Albo opowie jakiś ten główny wątek filmu w sposób muzyczny i nie będzie nachalny, nie będzie, będzie jakby też nie będzie bezpośrednim jakby ilustracją, ale będzie jakimś takim bardzo wewnętrznym, czasami emocjonalnym, a czasami jakimś duchowym niemal komentarzem do tego, co się dzieje na ekranie. Ale mimo wszystko będzie kojarzony potem właśnie z tym tematem i z tym filmem. Tak. No zobaczmy, no przecież do dzisiaj jesteśmy w stanie zidentyfikować muzykę po dwóch taktach czasami. Filmów tak dobrze może nawet nie pamiętamy, jak muzykę czasami z tych filmów. Ja na przykład dobrze pamiętam Czołówkę z Chłopów, to w ogóle nie jest jakiś temat. Adam Sławiński, po prostu, też świetny kompozytor. Ja uwielbiam, a muszę tu wtrącić, bo po prostu Adam Sławiński napisał wiele przepięknych piosenek, pomimo, że również pisał niesamowitą muzykę symfoniczną. To przecież do Agnieszki Osieckiej piosenka na całych jeziorach. No, po prostu jest niesamowita. No idziemy w tym kierunku trochę, ale mam poczucie, że przez te wszystkie kompozycje, przez waszą działalność muzyczną i tak przebija taka słowiańska nuta, cymbały, bębenki radomskie i tak dalej. Dobrze słyszę? Tu wprawdzie ich nie słychać, ale... Innych utworach bębenek zabrzmi, tak, radomski. Jak to jest? Skąd ta miłość do takiej prawdziwej, ludowej, polskiej muzyki? Długa historia. To jest, nie wiem, czy... No mamy czas. Ja myślę, że tak krok po kroku, że chyba najpierw zetknięcie się z ludźmi, którzy grają taką muzykę i no jak się ma tam ucho wrażliwe, to zaczyna... A nawet nie o to chodzi, bo to jest czasami dziwna rzecz, że gdy człowiek usiłuje nauczyć się jakiegoś tematu mazurkowego, to nagle staje przed problemem, że nie od razu go powtórzy. A nawet nie za drugim, trzecim razem. Ja pamiętam, że uczyłam się jednego tematu pół dnia i też nie wiem, czy dobrze go potrafiłam zaśpiewać. Bo to frazowanie, które jednak w muzyce nawet jazzowej jest w pewnym sensie bardzo określone, to tam jest zupełnie inne. I to przyciąganie nuty i te akcentacje są tak specyficzne, że gdy się tego tak naprawdę dziecko nie słyszy, to sprawia trudność. I nagle rośnie podziw. Jak to my mamy taką trudną, wspaniałą muzykę, to trzeba to zgłębić. I bo to jest nasze, nie? To jest taki rodzaj takiej dumy też, że to posiadamy. Nie? I posiadamy bardzo dobrą tą muzykę. Tak. Posiadamy, no słuchaj, wystarczy sobie uświadomić, że nasza muzyka, stricte muzyka, która była określana jako muzyka polska, czyli nawet Telemann pod koniec wieku XVII, na początku XVIII jeździł tutaj po Polsce z różnymi możnowładcami, magnatami niemieckimi i był zdumiony. I wręcz tak, jak my się dzisiaj fascynujemy muzyką bałkańską, czy muzyką z Zielonego Przylądka, a o Zielonym Przylądku zaraz powiem, bo to jeszcze jest inny wątek, ale dla nas jest taka fantastyczna taka muzyka, dla niego tak samo muzyka polska. Powiedział coś takiego, polskiego skrzypka słuchać przez 8 dni i ma się inspirację na całe życie. Więc, a my tych polskich skrzypków przestaliśmy słuchać, dla wielu z nas było to, znaczy nie z nas akurat, ale no wiem, że dla wielu ludzi było to coś takiego, a to taka muzyka. Taka siermiężna, zaścianka. Tak, jedynie w jakichś cytatach, nie wiem, jak Pierre Curie przy całym szacunku do tego, co Grzegorz zrobił, to było to taki rodzaj cytatu. A, to taki skansen. Słuchajcie, to jest niesamowicie... Myślę, że przepraszam, że wejdzie, dlaczego tak się też dzieje. Myślę, że muzyka, którą słuchaliśmy w radiu często, ona była bardzo surowa i jakby do naszego być może ucha wtedy nie docierało jej piękna, dopiero taki przekaz na żywo i jakby zobaczenie to w kontekście tańca, zabawy i po prostu tego organicznego odbierania muzyki dopiero jakby dociera i zaczyna człowiek otwierać ucho, bo rzeczywiście w radiu jest ten dźwięk troszkę suchy, nie zawsze to było dobre nagranie, bo reporterskie nagranie, czyli nie ma tego pogłosu, nie ma takiego wygładzonego, pięknego brzmienia, więc trzeba naprawdę przebić się przez to wszystko i zacząć słuchać, prawda? Frazy. Tak, jak się zachwycam muzyką anglosaską, muzyką amerykańską, bluesem. Blues, my mieliśmy polskiego bluesa, mazurki. Tak samo mieliśmy tak zwane blue note, czyli te niedociągnięte nuty, które były cechą charakterystyczną tej muzyki, a nie jakimiś nieczystymi. Później usiłowano, że ponieważ wydawało się to panu z miasta, że to jest nieczyste, więc usiłowali to dociągać, bo to się nutach nie dawało zapisać. Tak jakby bluesa usiłował wyrównać i blue note zamienić na normalne, czyste dźwięki. No i tak żeśmy czyścili, tak. Aż zapomnieli. Aż powstało Mazowsze. Marcin, ale miałeś jeszcze jeden wątek poruszyć. Z Przylądka Dobrej Nadziei. Nie Przylądek Dobrej Nadziei, tylko Wyspy Zielonego Przylądka. Wyspy Zielonka, tak. Otóż to jest koło. Cezaria Ewora. My się zachwycamy muzyką Cezarii Ewory. A tymczasem co Cezaria Ewora tańczyła jako swój ludowy taniec? Mazurki. Na Wyspach Zielonego Przylądka, słuchajcie, są mazurki. Tańczone są mazurki. To jest ich taniec ludowy. Polski taniec, który zawędrował przez Portugalczyków najprawdopodobniej, okrężną drogą na Wyspie Zielonego Przylądka. Tam oni go oczywiście dodali do niego gitary, ale skrzypkowie, ciemnoskórzy skrzypkowie, grają tak samo jak skrzypkowie spod Radomskiego. Brzmią bardzo podobnie. Zobaczcie sobie na YouTubie, wystarczy wystukać mazurka, coś tam Capo Verde i wyskoczą pierwsze właśnie taki starszy pan grający na skrzypcach, ciemnoskóry, obok niego gitarzyści grający mazurki. To oczywiście są inne mazurki, ich, ale to jest, ale to gdzieś jest daleka polska mazurek. Nuta, która zawędrowała tam. Został tam trochę przetworzony, bo ja usiłowałam na przykład na warsztatach tańca, bo oni przyjechali, zespół, uczyli. Mazurki właśnie, i uczyłam się tego tańca ichniejszego mazurka. Ten, no, matko uważałam, wydawało mi się, że nasz jest trudny, ale ten w ogóle niczego mi nie przypominał. Po prostu jeszcze bardziej. Znaczy, ja myślę, że muzyka tam dotarła, oni już po swojemu odczytali, jeśli chodzi o swojej wrażliwości. Ale to jest piękne, że gdzieś coś trafia, jeszcze powstaje jakaś nowa jakość. I, to wracamy do 2009 roku, a tylko dlatego, że wtedy powstała płyta Deus Meus, Otwórz się niebo. To jest płyta adwentowa, ale tam wspólnie też opracowaliście utwór Boże Wieczny. Słowa i muzyka tradycyjna, bardzo właściwie taki ludowy utwór, przepiękny i taki grający w duszy po słowiańsku. Boże wieczny i Deus Meus, ale prawda, jak nam to gdzieś tam w duszy bardzo znajomo zagrało, i te instrumenty i polskie, i ormiańskie. Tak, na tym dziwnym instrumencie stroikowym, to nie był duduk, ale dudukopodobny grał Aram Arbacian z Armenii. My kojarzymy duduk z wcześniejszych też płyt Jahwe, z tak. Deus Meus, taki żałobny trochę zaśpiew, tak. Niesamowity. Tak, to jest niesamowity instrument, zresztą no, to... O wielu kolorach, prawda? Tak, choćby w pasji ten instrument gra, gra cały czas. I instrument jakby bardzo związany z rejonem Armenii i taki, można powiedzieć, narodowy instrument ormiański. I tutaj gra właśnie Aram Arbacian. Litka, ale taki chór, który na co dzień śpiewa trochę innym głosem, trzeba... przekonać, czy nauczyć trochę właśnie, żeby takim białym, czy tak ludowo zaśpiewały te dziewczyny? Tak, oczywiście, troszkę się trzeba przestawić, aczkolwiek to nie było trudne, bo jak już tutaj wspominałam wcześniej Agnieszce, że to jest rodzaj śpiewu, który bardzo chce się śpiewać w ten sposób. Jak gdyby nie jesteśmy bardzo zobligowani do takiego bel canta, do trzymania takiego specyficznego dźwięku, prostego. Możemy się tutaj w tym wszystkim rozkoszować tym śpiewem. Także, że... I to jak już dziewczyny przekonały się, to tak już mogło zostać. To i mężczyźni się przekonali. To jest głos naturalny, można powiedzieć. Bardziej naturalny, nie jest, nie trzeba go sztucznie jakoś, nie wiem... Tak, to jest po prostu naturalny śpiew. Tak, kiedyś, oczywiście on też wymaga pewnego podejścia. To nie jest tak, że to jest śpiew byle jaki. To nie śpiew byle jaki, to jest też bardzo, bardzo konkretna emisja. Natomiast jest on gdzieś bliżej natury i bliżej tego naszego sposobu. Tak jak wychodzimy gdzieś, tak jak w Polsce były przepiękne te pieśni kurpiowskie, leśne i polne, gdzie wychodziło się i śpiewało się właśnie się albo w las, albo wołało na pole, kogoś, wołało się, na coś. To był ten naturalny głos ludzki. Tego głosu użyć naprawdę, żeby ktoś nas tam usłyszał. Ja na przykład na wsi, jak jeszcze mieszkałam, się tam wychowałam, to tak zwoływałam koty. Tak, bo koty miały przyjść jeść i były gdzieś na przykład pół kilometra dalej i Litka tak donosił głosem, że ona na co dzień tak nie używa w śpiewaniu tego głosu, ale było to po prostu coś tak głośnego, że... I to jest coś, co naturalnie tkwi w nas i łatwiej się tak śpiewa, jak już się przekonamy do takiego sposobu tak, śpiewania. Tak, tu jeszcze chciałem powiedzieć, że w nas jeszcze tkwi też trochę inna melodyka niż w tej chwili słuchana w radiu i w telewizji, że tak powiem, otacza nas bardzo dużo tej anglosaskiej muzyki, która jest oczywiście, no to jest też bardzo dobra muzyka, myślę, każdy z nas się wychowywał na muzyce jakby popularnej, czy jazzowej i tak dalej. No dobrze, ale mam wrażenie, że tak wchodząc ci w słowo, że gdzieś jak tam zagrają cymbały albo akordeon, to zupełnie inna nuta w nas się odzywa. Tak? Jest inna nuta w nas i ja myślę, że tą nutę wielu młodych ludzi w tej chwili w sobie odkrywa i wbrew temu światu, który ich otacza, tej takiej, można powiedzieć, muzyki komercyjnej, wielu wraca. Tak, całe wraca. Środowisko skupione wokół domu tańca, wokół warsztatu festiwalu mazurkowego. Wszystkie mazurki świata, czyli stara tradycja. Czy cały ruch młodych ludzi, którzy zaczęli jeździć na wieś do wielu wybitnych skrzypków ludowych i od nich bezpośrednio się uczyć. Tam właśnie na wsi, w tym miejscu, gdzie oni żyją. No też macie w domu i bębenki radomskie, no i te cymbały. Kto się uczył grać na cymbałach? A cymbały są zrobione przez jednego z największych mistrzów cymbałowych. To jest pan Władysław Wojtyna z Rzeszowskiego. No, tyle. Jeden też z najświetniejszych cymbalistów. Łatwo było? Nie, zupełnie, dlatego że to są cymbały niestrojone chromatycznie, czyli jak człowiek po prostu nie nauczy się dokładnie, gdzie który dźwięk leży, to nie jest w stanie zagrać nic. Ale dosyć szybko nauczyłeś się. Marcin, jest po prostu, powiem szczerze, ja chciałam bardzo i nawet już coś tam łapałam, ale ten chwycił te cymbały, miał następnego dnia nagrania, a poprzedniego dnia je kupił. Pojechał z tymi cymbałami do studia i nagrywał, bezczelnie nagrywał na tych cymbałach. Ja mówię, no to ja już nie mam czego się uczyć po prostu. Jak widzę, że ktoś to robi tak szybko, to mnie to totalnie zniechęca. Nie, to chodziło też o to, że ja miałem straszne jak to powiedzieć, chęci. Łatwość, bo on jest strunowcem. Nie, czyli... samozaparcie miałem. Samozaparcie, po prostu mnie ten instrument tak zdenerwował, że musiałem go rozgryźć troszeczkę przynajmniej. Tak po słowiańsku, jak Jankiel, ale tą ludowością i tą miłością do muzyki zarażacie innych, bo ostatnia płyta Deus Meus, W niebo wianki, jest taka przesiąknięta właśnie tymi rytmami, takim sposobem myślenia trochę, tymi wiankami ludowymi, Litka. No, bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo to jest też troszeczkę inna płyta niż poprzednie przede wszystkim. W związku z tym, że trochę inaczej inne kompozycje, jakby przynajmniej trochę. I trochę jest bliżej źródeł. Trochę jest bliżej źródeł. To jest trochę też nasze marzenie, żeby właśnie nie w stronę Ameryki, tylko w stronę bardziej właśnie Polski, ale też w ogóle w stronę muzyki źródłowej, niekoniecznie też naszej, bo inspirowaliśmy się troszkę też Afryką. Ale tutaj chyba bardziej jednak taka nuta słowiańska pobrzmiewa na tej płycie. W niebowianki, utwór tytułowy, jeden z takich najpiękniejszych i na wiosnę, i na taką złotą jesień. Właściwie tak oberkowo nam się zrobiło, a oberek to podobno bardzo trudny taniec. No, dla tych, co umieją, to zupełnie nie. Albo którzy się urodzili i już tańczyli. Po prostu być może, jak się w dorosłym życiu czegoś człowiek uczy, to wszystko sprawia trudność. Podobnie jak pływanie, jazda, nie wiem, na nartach. To i oberek. Ten utwór, motyw główny, to miał być motyw jazzowy, Marcin. Tak, Michał Starkiewicz, gitarzysta Deus Meus, przysłał takie pomysły, jak szukaliśmy utworów na płytę, przysłał różne pomysły swoje grane na gitarze i tak przeglądaliśmy, niektóre były, z niektórych coś tam, jakieś inne utwory wyszły, że tak powiem, a tu słuchamy i mówimy, kurczę, to jest taki motyw, oberka usłyszeliśmy, a to on grał na jazzowej gitarze taki tungo. No ale coś mu tam w duszy grało jednak. Tak się okazało, że polska nuta jak zawsze gdzieś wyjdzie. I po prostu to był fantastyczny motyw, on jakby nas zainspirował do napisania całej reszty piosenki. Mhm. Także tutaj Lidka wymyśliła melodię, ja gdzieś tam harmonię i... Ojciec Andrzej Bujnowski, tak, i tekst, tak niesamowicie wpisał się z tym tekstem. To już nawet powiem to głośno raz jeszcze, że bardzo taką kobiecą nutą wpisał się, bo to taki wrażliwy kobiecy tekst. To jest piękna poezja po prostu, tak. Jak można wychwalać Boga i dziękować i przynosić mu dary w ten sposób. Nigdy bym do tego... Jeszcze się zastanawialiśmy, czy jest jakiś polski, polski rodzaj poezji? Muzyki uwielbienia. I poezji, nie? Bo znamy ten anglosaski Hillsong, tak. I tak dalej, gitara. No to, co jest, to czego jest to, dużo. To jest. A właśnie, i tak się zastanawialiśmy, jest... jak jest, nie wiem, jak jest ta nazwa jakaś tam inna na ten amerykański worship, to polski w niebowianki. To niebowianki. Tak. Idziemy na niebowianki. To teraz robimy taką klamrę, zamykając nasze spotkanie. Rozpoczęliśmy od muzyki z listy przebojów Trójki, no to nasze spotkanie zamkniemy muzyką z listy przebojów Trójki, czyli Podróże na chmurze, które są, Lidka, trzeba na głosować. Razie, na razie piosenka jest na liście do głosowania, czyli gdzieś tam daleko i... No to trzeba głosować. I akurat się zaczyna motywem bardzo nieśmiałym, więc ja obawiam się, że nikt tego, tej piosenki nie usłyszy za bardzo, bo ona się tak rozwija. I tak trzeba, no, jak będziecie głosować, to usłyszycie w całości tę piosenkę. Gdzie podróżujesz na tej chmurze? No, nie chciałabym to zdradzać, bo może teledysk o tym opowie. On jest na razie w toku. Zdjęcia teledysku... Tak to zapraszam do wszelkich podróży. Zdjęcia do teledysku były kręcone na wsi, a kręciła siostrzenica Lidki, biegając z iPhone'em na koło. No i moja siostra i ja w sumie byliśmy razem tam. I prawdopodobnie rozpoczną się zdjęciami, jak Lidka bardzo cię proszę, żeby się zdradzał tego. No to dobrze, to więcej już nie powiemy. Podróże na chmurze, czekamy na płytę. Płyta w całości przed nami. Płyta bardzo filmowa, mogę tak powiedzieć. Jazzowa, nastrojowa, filmowa, pełna wokali. Akurat dzisiaj nie przywiozłam piosenek. Na pewno będzie dużo ładnych, pięknych melodii. Marcin Pospieszalski, Lidia Pospieszalska. Dziękuję. Przepiękna piosenka. Podróże na chmurze, Agnieszka Trzeciakiewicz. No i głosujemy. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś Interia przedstawia. Tu granice polityczne zmieniały się szybciej niż kulturowe. Kraków i Lwów. Dwa rozdzielone miasta. Czy od Galicji można się uczyć Polski? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 października.